Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Πιάσε ένα τραγουδάκι, παιδί μου, εκεί πέρα. Το πιάσε εσύ καλύτερα, πατέρα. Καλά. Ο Μάιος μας έφτασε. Σταμάτα, σταμάτα, πατέρα. Τι Μάιος, Ιούλιος, Ιούλιος και προχωρημένος. Άντε μαζί. Εμπρός, λοιπόν. Ο Μάιος μας έφτασε. Αυτό εθνικές εκλογές την Κυριακή 21 Μαΐου. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 21 Μαΐου ο κυρίαρχος λαός θα αποδείξει ότι στη δημοκρατία υπάρχουν αδιέξοδα. Διότι μπορεί να πηγαίνουμε, να ψηφίζουμε, να ορίζουμε και ημερομηνίες όπως τώρα που ξέρουμε από σήμερα επισήμως ότι 21 Μαΐου θα είναι ημέρα εκλογών, όμως ξέρουμε όλοι ότι θα πάμε εκεί και αυτό που θα βγει θα είναι ένα διέξοδο, όχι πολιτικό, κοινωνικό κυρίως. Πολιτικά θα τα βρούνε με κάποιο τρόπο, μια κυβέρνηση έτσι, αλλιώς, το ίδιο χρώμα, στο παρόμοιο χρώμα, γιατί είναι θέμα χρώματος, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα φτιαχτεί μια κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνει και αυτή η κυβέρνηση, ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Έχουμε εμπειρία να δούμε τι έκαναν οι προηγούμενες. Προς ποιου το όφελος δούλεψαν οι προηγούμενες, οπότε μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα και για τις επόμενες. Θα το πω όσο απλά γίνεται. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία για να έχεις Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Όχι! Όχι! Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία για να έχεις Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία που ήταν χθες, γιατί γυρίζουν πια ήδη τις πόλεις. Από εδώ και πέρα αυτά θα αυξηθούν. Θα έχουμε συνεχώς λαό που θα αγκαλιάζει τον ηγέτη του, ηλικιωμένους. Ο ηγέτης χωρίς γραβάτα θα πηγαίνει κοντά στο λαό, θα λένε και κάτι κρύα αστεία, όπως συνήθως λένε. Θα έχουμε παρατρεχάμενους, θα έχουμε παρουσιαστές, αυτοί που φωνάζουν πριν στην εξέδρα και λένε είσαι το αύριο, είσαι το μεθαύριο. Μας έδωσες χαμόγελο, μας πήρες τα πάντα, είσαι τα πάντα για μας και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία γραφικά και διασκεδαστικά. Όμως αυτό το είπε χθες. Αλλά όπως έχουμε καταλάβει, ψηφίζεις κάτι, ένα κόμμα από αυτά που κυβερνάνε και έρχεται και υλοποιεί αυτό το κόμμα την πολιτική του προηγούμενου κόμματος που έχεις καταψηφίσει. Έχει συμβεί αυτό τα τελευταία χρόνια. Ο ένας τρώνει τον δρόμο στον άλλον. Οπότε αυτό που ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το φτιάξαμε λίγο. Θα το πω όσο απλά γίνεται. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία για να έχεις Τσίπρα πρωθυπουργό. Ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ για να έχεις Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία για να έχεις Τσίπρα πρωθυπουργό. Ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ για να έχεις Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ωραία είναι όλα αυτά να πας. Ψηφίζεις κάτι και θα σου βγει το ίδιο. Στην πολιτική εννοώ, στην πολιτική, διότι υπάρχουν διαφορές, όπως όλοι ξέρουμε, αισθητικές, προσώπων, χαρακτήρων, ζωδίων. Δεν είναι ίδια τα πράγματα, αυτά τα ξέρουμε όλοι. Όμως συμφωνούν στο τελικό αποτέλεσμα για το τι είδους κυβέρνηση θα έχουμε. Να ομολογήσω ότι ακόμα και αν είχα την επιλογή μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα διάλεγα μια κυβέρνηση patchwork, κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Μια κυβέρνηση patchwork, κουρελού. Κυβέρνηση κουρελού. Οργή ίσως να μην είναι πέρα για πέρα δικαιολογημένη και να οφείλεται σε ιδεολογικές αγγυλώσεις και σε κάποιους στόχους που έχει το αριστερό κίνημα στη Γαλλία. Μετά τις κουρελούδες της κυβερνήσης ακούσαμε εδώ τη Σότη Τριανταφύλου, η οποία ζει νομίζω στο Παρίσι και βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ να μας αναλύσει τι ακριβώς γίνεται στη Γαλλία. Στη Γαλλία έχετε καταλάβει περίπου τι γίνεται, πολύ σημαντικά πράγματα, ένα ωραίο πείραμα να το πούμε και έτσι. Σήμερα είναι η 10η Πανεθνική Απεργία. Σε πολλές πόλεις θα γίνουν στις μεγάλες διαδηλώσεις, πολύ γερές διαδηλώσεις, τεράστια συμμετοχή κόσμου και στις διαδηλώσεις και συμμετοχή στην απεργία. Το πρώτο αίτημα είναι να μην αυξηθεί το όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64, αλλά έχουν βάλει και άλλα μέσα θέματα, αιτήματα, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και βγήκε λοιπόν σήμερα το πρωί η κυρία Σότη Τριανταφύλου να μας αναλύσει για να ξέρουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Σίγουρα είναι μια αφορμή, αλλά οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που δημιουργούν τις ταραχές, όχι τις διαδηλώσεις, νομίζω ότι δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό καθε αυτό. Άλλωστε δεν το ξέρουν, δεν ξέρουν το νομοσχέδιο που έγινε έτσι κάπως αναγκαστικά νόμος. Και ίσως και δεν τους ενδιαφέρει, διότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι υπερβολικά νέοι για να ανησυχούν για τη σύνταξή τους. Σου το αρχίζαμε ότι για σένα ζω σωτή. Σου το αρχίζαμε σωτή. Έχω γέρο, μα το ξεχάσες και μ' άφησες μονάχο να ζω. Δεν εντάσσεται στην ψυχολογία του ανθρώπου 20 ετών μια τέτοια ας πούμε ανησυχία και προοπτική. Ο 20άρης δηλαδή που διαδηλώνει στη Γαλλία και παντού στον κόσμο δεν διαδηλώνει, δεν μπορεί να καταλάβει το συγκεκριμένο αίτημα γιατί θα τον απασχολήσει σε 40-42 χρόνια. Αυτό λέει τώρα εδώ, ότι δεν έχουν συγγενείς όλοι αυτοί μες στα σπίτια, ότι δεν έχουν μπαμπάδες που βγαίνουν στη σύνταξη, πατεράδες, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αν τώρα που είναι 20 χρονών αυτά τα παιδιά γίνεται το όριο 64, όταν θα έχουν φτάσει στα 60 το όριο θα έχει πάει στα 84. Ότι δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι να διαδηλώσει κανείς. Ακόμη και το πόσο Μακρόν το πέρασε. Όχι με την διαδικασία την κοινοβουλευτική στη δημοκρατική Γαλλία του διαφωτισμού και. Το πέρασε με ένα πολύ έτσι ωραίο τρόπο, συνταγματικό ναι, αλλά για έκτακτες περιπτώσεις. Τα πακετάρισε όλα μαζί όπως κάνουν συνήθως και εδώ είχαν κάνει δική μας με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή λόγος ένας 20άρης να βγαίνει να διαδηλώνει παρά μόνο αν κάτι τον αφορά τον ίδιον εκείνη τη στιγμή και μόνο τόσο πυθίκους τους θέλει η κυρία Σότη Τριανταφύλου και όλη αυτή η άποψη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την ίδια άποψη και αντίληψη τους ανθρώπους να διαδηλώνουν μόνο όταν τους αφορά άμεσα κάτι, πολύ άμεσα, προφανώς γιατί μισούν τις διαδηλώσεις, μισούν τους 20άριδες που από τώρα παίρνουν θέση για όλα αυτά που θα γίνουν στη ζωή και βγαίνουν και λένε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Στη Γαλλία υπάρχει 35ωρο για τις περισσότερες εργασίες. Οι περισσότερες αργίες στην Ευρώπη. 5 εβδομάδες πληρωμένες διακοπές. Δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε δηλαδή το τοπίο της εργασίας στη Γαλλία σαν ένα τοπίο άγριας εκμετάλλευσης και αντί να δουλεύω για να ζω, ζω για να δουλεύω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι φαντασίωση. Έτσι λοιπόν κλείνει το κεφάλαιο Σότη γιατί είναι φαντασίωση. Είναι πολύ καλές οι εργασιακές συνθήκες στην Γαλλία. Δουλεύουν πάρα πολύ ωραία. Μας είπε εδώ κάποια παραδείγματα και κατέληξε να λέει ότι όλο αυτό είναι μια φαντασίωση. Στην οποία συμμετέχουν εκατομμύρια Γάλλων. Και δεν συμμετέχει η κυρία Σότη Τριανταφύλου. Δεν τα μπορεί όλα αυτά. Μέχρι και φαντασίωση είπε ότι είναι αυτό. Μέχρι και ότι οι νέοι δεν τους αφορά όλο αυτό που γίνεται. Αλλά βγαίνουν έτσι. Και άλλα πολύ ωραία θα ακούσουμε. Πάντα αυτό το στρατόπεδο δεν είχε επιχειρήματα ποτέ και οπότε έβγαινε στο δημόσιο λόγο ανοησίες. Διέσπηρε με στόμφο. Αυτό είναι το ωραίο, γι' αυτό την απολαμβάνουμε, γι' αυτό πάντα κολλάμε και το βολάνι από κάτω που λέει το περίφημο Σότη. Αλλιώς γράφεται το ένα, αλλιώς το άλλο, αλλά στον ήχο κολλάνε όλα μια χαρά. Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, εδώ έχουμε εμφύλιο στην Ελλάδα. Κυρανάκης και Τζάκρη. 650 ευρώ παραδώσετε βασικό μισθό. Και σήμερα είναι 780. Αυτό είναι μια αύξηση 20%. Είναι κουρασμένοι από τα τέσσερα και δεν μπορείτε να μην με διακόπτετε. Δεν σα ρώτησα. Με ρώτησε ο κύριο Παναγιώτοπουλο για το μείγμα τη πολιτική. Είστε γελίο. Είστε γελίο και φαίνεστε. Το Κύριε Κυρανάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ να πάρτε πίσω το γελία. Είναι γελία. Όχι. Γελία. Κύριε Κυρανάκη, είστε γελία. Είστε προσβλητικός. Είστε απαράδεκτος. Είστε προσβλητικός. Ακροδεξιός και φασίστας. Και τα λόγια σας αυτά και χαρακτηρισμοί σας. Κύριε Κυρανακιωτόπουλε, αν δεν πάρει πίσω το γελία, αποχωρώ αυτή τη στιγμή. Να το πάρει πίσω τώρα. Πάρτε το πίσω, κύριε Κυρανάκη, γιατί. Κύριε Κυρανάκη. Είστε ακροδεξιός, φασίστας. Όχι, με ρώτησε ο κύριος Παναγιωτόπουλος για το μείγμα της πολιτικής. Δεν θα... Είστε γελίος. Είστε γελία. Είστε γελίος και φαίνεστε. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Είναι λίγο παιδικό σταθμό όλο αυτό. Άντε, τρίτη δημοτικού μάξιμου μέχρι εκεί παραπέρα δεν πάει. Είσαι γελία, λέει ο Κυρανάκης. Είστε, έχουν και το πληθυντικό. Είστε γελίος και φαίνεστε. Απαντάει η Τζάκρη. Όλα αυτά τα όρια συνέβησαν χτες βράδυ σε εκπομπή. Χτες το πρωί ο Άρης Πορτοσάλτης στο Sky, στο ραδιόφωνο, είχε καλεσμένο τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη και εκεί, θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι μόνο για τα κανάλια και για την επικοινωνία, προσφέρει και έργο, κάπως το διατύπωσε όλο αυτό. Εγώ δεν είμαι υπουργός για τα κανάλια μόνο και τα ραδιόφωνα. Μου αρέσουν τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, μου αρέσει και το Twitter, μου αρέσουν όλα. Αλλά περισσότερο είμαι υπουργός για την καρέκλα και τη δουλειά εκεί. Αλλά περισσότερο είμαι υπουργός για την καρέκλα και τη δουλειά εκεί. Για την καρέκλα και τη δουλειά εκεί. Κάτι έχουμε καταλάβει ότι γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το πολύ θορυβόδες, αλλά όταν τον ακούς τον ίδιο να το παραδέχεται, νιώθεις μια αμηχανία, τουλάχιστον. Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας, από την προεκλογική χθεσινή ομιλία. Σας είχα πει τότε ότι θα στηρίξουμε τους συνταξιούχους όταν ανακοινώσαμε την αύξηση. Το γνωρίζαμε και από τότε ότι υπήρχε ένα ζήτημα με την περιβόητη προσωπική διαφορά. Όμως κάνουμε μια έκτακτη παρέμβαση και όσοι αδικούνται από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου θα πάρουν τα αρχίδια μας. Και όσοι αδικούνται από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου θα πάρουν ένα αρχίδι. Είναι προεκλογικές δεσμεύσεις αυτά προς τους συνταξιούχους, είτε στον ενικό είτε στον πληθυντικό. Το πακέτο μέτρων όπως ακούσατε διαλέγετε και παίρνετε ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκετε και με τη διαφορά προσωπική που θα έχετε. Όλα αυτά θα τα δείτε με τους λογιστές σας και τα ξέρετε, θα τα παραλάβετε όμως. Διότι επειδή έρχονται και εκλογές, πάντα η πολιτική είναι ειλικρινής. Κυρίως τον τελευταίο δίμηνο, μα στην Ελλάδα τελευταίο διβδόμαδο, ό,τι λένε, το κάνουν. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει: θα πάρουμε διψήφιο ποσοστό στο Πασόκ, ναι, ωραία. Και θα, όποιος και να είναι πρώτος, η Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχουμε αυτούς τους πρωθυπουργούς, τον Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα έχουμε έναν άλλον που θα τον αποφασίσουμε, αλλά δεν σας το λέμε τώρα. Κουλό όλο αυτό, πολύ κουλό. Το δέχτηκαν οι Πασόκοι, δεν ξέρω οι ψηφοφόροι, αλλά εκεί τα στελέχη τι να κάνουν. Βγαίνει ο Λοβέρντος, λίγο διαφοροποιείται, όπως αναμενόταν ότι θα διαφοροποιηθεί, γιατί πάντα διαφοροποιείται με τον δικό του τρόπο. Επισκέπτης είναι στο συγκεκριμένο κόμμα, έτσι και αλλιώς, το ξέρουμε όλοι. Φαίνεται, κραυγάζει όλο αυτό. Βγαίνει η Χαρλαιοτρικού, που κάνει κάτι ανακοινώσεις του τύπου ότι αυτά που έλεγε ο οικονόμου κυβερνητικός εκπρόσωπος τα λέει και ο Λοβέρντος και μας προκαλεί έκπληξη. Πολύ ωραία οικογένεια. Ενωμένοι σαν γροθιά πάνε και εκεί προς τις εκλογές, αλλά βγαίνει και ο Λοβέρδος και απαντάει σε όλα αυτά. Εγώ δεν είμαι πρόσωπο που διαγράφεται, έτσι. Εμένα κανείς δεν μπορεί να με ακουμπήσει, έτσι. Δεν είμαι από αυτούς που μπορείς να τους φας εύκολα, έτσι, τελεία και παύλα. Τρεις διαβεβαίωσεις. Δεν τρώγομαι, δεν διαγράφομαι. Δεν τρώγεται κιόλας πραγματικά. Και να θες πόσο να πεινάς. Είναι και εποχή δίαιτας λόγω του καλοκαιριού του θέρους που έρχεται. Έχουμε γίνει Ευρώπη, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, φαίνεται αυτό και στις τραβές αλλά και στις καθημερινές. Το καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά αν δεν το έχουμε καταλάβει μας το λέει ο αρμόδιος. Το σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη» που άλλοτε πετύχαμε, να μετατραπεί τώρα σε γίναμε Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, με την Ελλάδα και τους Έλληνες μπροστά. Όπως το είπε, γίναμε Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Θα πάμε λοιπόν στον προαστιακό, όπως το είδαμε σε ρεπορτάζ τηλεοπτικού καναλιού. Θα πάμε στον προαστιακό, στο σταθμό Δεκελίας. Πάνω εκεί λοιπόν δεν έχει σταθμάρχη στη Δεκέλεια. Γιατί να έχει σταθμάρχη? Δεν πολύ χρειάζονται όλα αυτά. Είναι κάποιες πολυτέλειες. Έτσι κι αλλιώς το πάμε και όπου βγει το σύνθημα αυτού του τόπου. Εκεί δεν υπήρχε σταθμάρχης να βάλει πλάτη. Όταν θέλουν όμως τώρα οι άνθρωποι, οι επιβάτες, να κόψουν εισιτήριο, πού ακριβώς κόβουν το εισιτήριο? Καλημέρα, είμαι στο σταθμό Δεκέλεια. Είναι ένας σταθμός του ΟΣΕ, προαστιακός, που εκτελεί το δρομολόγιο. Ένας ενδιάμεσος σταθμός από το δρομολόγιο προαστιακού Αθήνα, Χαλκίδα, Αθήνα. Βλέπουμε το εξής. Υπάρχει ένα σταθμαρχείο το οποίο δεν έχει σταθμάρχη και θέλω να σας δείξω το εξής χαρακτηριστικό. Αν χρειαστεί κάποιο εισιτήριο, υπάρχει μια καφετέρια, μια ψησταριά καφετέρια, πείτε το πώς θέλετε, ως μηνύτης, γιατί ακριβώς δίπλα είναι και το αεροδρόμιο της Δεκελίας, όπου σου λέει εισιτήρια απέναντι στο πιστοπωλείο ως μηνύτης. Οπότε μαζί με αυτά που θες να αγοράσεις να φας, κόβεις για τα εισιτήρια. Πολύ πρακτικό, πολύ ευρωπαϊκό πάνω απ' όλα. Επειδή ακούσαμε πριν τον Πρωθυπουργό να μας διαβεβαιώνει ότι είμαστε και θα γίνουμε κι άλλο Ευρώπη. Ο Σμινίτης είναι ο τίτλος της ψησταριάς. Έχει σουβλάκια, ό,τι έχει εκεί, λαδόκολες, αλάτια, πιπέρια, λάδια, σου κόβει και εισιτήρια. Τώρα πώς έγινε αυτό με επίσημη σύμβαση με τον ΟΣΕ, ότι στην τάδε ψησταριά πουλάτε και εισιτήρια, έχει ένα μερίδιο προφανώς, ένα ποσοστό κέρδους παίρνει η ψησταριά, παίρνεις μόνο εισιτήριο, τι γίνεται? Θα ακούσουμε για όλες αυτές τις πολύ λογικές απορίες, έναν παράλογο τόπο, στην Ευρώπη όμως, των αρίστων πάντα, και ηγέτιδα χώρα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, θα ακούσουμε τη σχετική διαφήμιση. Παραδοσιακή ταβέρνα ως Μινίτης. Αρνιές σούβλας, κοτόπλο σούβλας, γουρουνοπούλα. Εισιτήριο προαστιακού για Άγιο Θωμά. Αρνί γιούλμπαση. Εισιτήριο πρώτης θέσης για αυλίδα. Ζιγούρι γιούλμπαση. Εισιτήριο αλέ ρετούρ για δίλεση. Γίδα βραστή μαλατοπίπερο. Πάρε την ταχεία δυο κοψίδια και μια μπύρα. Στο δικό μου δρόμο να βρεθείς. Προσφορά με δυο μερίδες κοκορέτσι, δώρο ένα διπλό εισιτήριο καμπίνας για αφίδνες. Τσαφ τσουφ, το τρένο περνά, γαρδού, γαρδού, γαρδούμπες κερνά. Ταβέρνα ως Μινίτης, στη Χαλκίδα αν θες πας, μια μπριτζόλα θα τη φας. Αναλυτικά, όλα αυτά είναι Ελλάδα των αρίστων. Συμβαίνει εδώ, συνέβαινε και παλιά, γιατί βλέπω πολλούς Σιριζέους στα social media έχουν πάρει αυτό το ρεπορτάζ που ακούσαμε και πριν και λένε κοίτα η Ελλάδα του Μητσοτάκη, και παλιά συνέβαινε. Αυτό είναι διαχρονικά, αυτά είναι κυβερνήσεις κουρελού που ακούσαμε πριν από τους δύο, και καταστάσεις κουρελού. Η βιτρίνα είναι σούπερ, δεν το συζητάμε. Εγγένεια έργων, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, μπορεί και πέμπτη να είμαστε πάλι εμείς ηγέτες, έτσι κι άλλως ούτε στην τέταρτη είμαστε, ούτε στην προηγούμενη σε καμία, αλλά στα λόγια είμαστε πάντα πρώτοι. Στα έργα είναι ψησταριά, ως Μινίτης. Κόβει και εισιτήρια, παίρνεις και σουβλάκια, τα παίρνεις και τα δύο μαζί και πας στον προορισμό σου. Πολύ απλά, πολύ λογικά, πολύ ευρωπαϊκά, για να μην ξεχνάμε που ανήκουμε. Έτσι λοιπόν, χτες ο Πρωθυπουργός μας είπε το όραμά του για την επόμενη τετραετία, η οποία θα τελειώσει το 27, το 30, δεν καταλάβαμε. Η Ελλάδα αλλάζει, αλλάζει. Μερικές φορές, όχι όσο γρήγορα θέλουμε, αλλά αλλάζει, αλλά αλλάζει, αλλά αλλάζει. Και όπως η χώρα του 2023 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2019, έτσι και η Ελλάδα του 2027, θα είναι πολύ πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Προχωράμε χωρίς συμβιβασμούς, ενωμένοι με σημαία την Ελλάδα του 2030. Η Ελλάδα αλλάζει. Η Ελλάδα αλλάζει. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση patchwork, κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Caliente,

21 Μαΐου. Ο Μάιος μας έφτασε. Σταμάτα πατέρα. Τι Μάιος, Ιούλιος και προχωρημένος. Και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Άντε μαζί. Εμπρός λοιπόν. Ο Μάιος μας έφτασε. Εθνικές εκλογές την Κυριακή 21 Μαΐου. Αυτό θέλει και σφυρίζει. Από ελληνική ταινία βεβαίως, όλα τα έχουν πει ελληνικές ταινίες. Εδώ Ηλιόπουλος λέει πιάνει και τον Μάιο και τον Ιούλιο. Και ήρθε μετά από 40-50 χρόνια από την ταινία να μας απασχολεί ένας Μάιος και ένας Ιούλιος, αν χρειαστούν δεύτερες βεβαίως όπως λένε οι αναλυτές και αυτοί που γνωρίζουν οι επαΐοντες. Πώς θα πάμε στις εκλογές, με τι επιχειρήματα θα ακούσουμε τον Ανιψιό, δήμαρχο Αθήνας, και τον Θείο, πρωθυπουργό της χώρας. Ξεκινάμε με τον Ανιψιό. Επειδή αυτή η αυτοαναφορική κουβέντα για τους πολιτικούς έχει τα ωριά της, ας μιλήσουμε λίγο και για τους νέους. Θα μας ψηφίσουν ή δεν θα μας ψηφίσουν, θα έρθουν στις κάλπες άνθρωποι που γεννηθήκανε μετά το 2004. Σωστά. Πώς μιλάμε σε αυτή τη γενιά? Είναι μια γενιά η οποία έχει ορίσει τη ζωή της από το Καστελόριζο μέχρι τώρα. Τα Ντέμπι, μια γενιά που είναι η πιο μορφωμένη γενιά που έχει πατήσει ποτέ αυτά τα χώματα. Βεβαίως. Η πλέον ευρωπαϊκή, αλλά και η πρώτη γενιά στην ιστορία της χώρας που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη. Τι λέμε σε αυτά τα παιδιά? Θα τους μιλάμε με ξύλινη γλώσσα, με αυτά τα βαρύγδουπα, το τι έγινε το 65, τι έγινε το 74. Συνέχεια θα παίζουμε σκιαμαχίες και θα βγάζουμε τα ζόμπι από τις ντουλάπες, ή θα αρχίσουμε να μιλάμε πρακτικά? Να μην λέμε για το τι έγινε το 65, γιατί εκεί ο παππούς είχε μια μικρή ανάμιξη, η αποστασία, η περίφημη, επειδή έχει τεθεί το θέμα της αποστασίας ήδη στο δημόσιο διάλογο. Αυτά τα είπε ο Κώστας Μπακογιάννης σήμερα το πρωί στο Μέγκα που ήτανε και θυμηθήκαμε μια παλιότερη δήλωση του θείου πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοί οι πολίτες σήμερα, οι οποίοι τοποθετούνται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, θα κρίνουν τις επόμενες εκλογές. Και θεωρώ ότι για αυτούς τους πολίτες, η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει να τους πει κάτι συγκεκριμένο για την επόμενη μέρα, όχι για το τι έγινε το 63 και τους γκουτζαμάνιδες και τα τρίκυκλα. Πείτε μου τώρα το παιδί των 17 ετών που θα ψηφίσει για πρώτη φορά, που τον ενδιαφέρει πώς θα είναι η Ελλάδα το 2030, αν τον ενδιαφέρει το τι έγινε το 1963. Και τα δύο δηλαδή δεν γίνονται. Δεν περνάει από το μυαλό και του Δημάρχου Αθήνας, του Κώστα Μπακογιάννη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι μπορεί ένα νέο παιδί να πάει να ψηφίσει τώρα για κάτι που θέλει άμεσα να συμβεί, μια κυβέρνηση, να διαλέξει την όποια κυβέρνηση, το όποιο κόμμα, αλλά να έχει μέσα του στο μυαλό του και την ιστορία αυτού του τόπου. Δεν γίνεται και τα δύο. Συνδυασμός δεν μπορεί να υπάρξει. Σκέφτονται τόσο μονοδιάστατα και ο ένας και ο άλλος. Ένα μόνο θέμα. Κοιτάω τι θα γίνει αύριο. Μα ό,τι γίνεται σήμερα πατάει στην ιστορία πίσω, στις προηγούμενες δεκαετίες. Ο πολιτικός διάλογος, οι αποφάσεις, οι ιδεολογικές αγκυλώσεις που υπάρχουν πάνε πίσω, από τον εμφύλιο και μετά. Αυτό καταναλώνουμε σαν πολιτικό σύστημα και σαν κοινωνία. Ότι θα κοιτάμε πάντα μπροστά, δεν θα κοιτάμε οι προηγούμενες κυβερνήσεις τι λάθη έκαναν, η οικογένεια τι λάθη έχει κάνει. Όχι ότι ευθύνονται τα νύψια και τα υγιή για τα λάθη της οικογένειας, αλλά και μόνο ότι υπάρχει μια οικογένεια και βασιλεύει σε αυτόν τον τόπο σχεδόν έναν αιώνα, πόσο είμαστε, 3/4 του αιώνα, δείχνει κάτι και αυτό. Κυρίως στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους. Αλέξης Τσίπρας μιλάει. Στη Γαλλία γίνεται αυτό που γίνεται και βγάζει ένα παράπονο. Διάβασε και σε γαλλικό περιοδικό να αναφέρουν το όνομά του. Και βγάζει ένα παράπονο, ταυτόχρονα δίνει και κάποια διαπιστευτήρια. Βλέποντας το κεντρικό άρθρο σε ένα γαλλικό περιοδικό, πολιτικό περιοδικό, το Le Point, όπου ο διευθυντής είχε γράψει ένα άρθρο με κεντρικό τίτλο «Ποιος Τσίπρας, ποιος ΣΥΡΙΖΑ θα μεταρρυθμεί στη Γαλλία». Και σκεφτόμουν ότι έχω την εξής δραματική, αν θέλετε, πώς να το πω, τη δυστυχία εντός εισαγωγικών. Να με θεωρούν στην Ευρώπη μεταρρυθμιστή, αλλά στην Ελλάδα ένα μεγάλο κομμάτι της αστικής τάξης, ιδίως της διαπλεκόμενης, να με θεωρεί ακραίο πολιτικό ακτιβιστή και όχι μεταρρυθμιστή. Δεν είναι ακτιβιστής, το λέει με κάθε τρόπο, είναι μεταρρυθμιστής. Και βάζει τον εαυτό του στο ίδιο επίπεδο με το μεταρρυθμιστή Μακρόν, ο οποίος και αυτός κάνει μια μεταρρύθμιση.

Εμπρός λοιπόν! Διάβασες το μάθημα. Μάθημα ανάθεμα. Αργασία και χαρά. Σημαίνει ξενιασιά. Τι ήταν οι αρχαίοι θέοι. Το Σάββατο και η Κυριακή. Εμπρός λοιπόν! Πάει και το σχολείο. Τι τράπεζες δεν θέλουμε να κλείσουν. Ευτυχώς όμως δεν θα κινδυνεύσουν οι δικές μας, γιατί πέρα από ισχυρές, πέρα από σταθερές, χτες μας είπε ότι είναι και θωρακισμένες. Έχουμε τα κείμενα του διεθνούς πληθωρισμού, έχουμε αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε μια παγκόσμια, προσέξτε, τραπεζική αναταραχή με τις ελληνικές τράπεζες και τις ελληνικές καταθέσεις απολύτως θωρακισμένες και ασφαλείς. Γιατί και αυτό είναι μια επιτυχία αυτής της κυβέρνησης. Αναλογιστείτε που βρισκόντουσαν οι τράπεζές μας το 2015. Από επιτυχία σε επιτυχία. Όσες περισσότερες διαβεβαιώσεις ακούς για τέτοια θέματα, να έχεις μικρό καλάθι, μην πω οτιδήποτε άλλο, θωρακισμένες, ισχυρές και σταθερές. 3-1, επιτυχία της κυβερνήσεως. Η οποία κυβέρνηση θα κριθεί στις 21, είπαμε, του ιστορικού μήνα Μαΐου. Πρώτη Μαΐου. Πρώτη Μαΐου θα υπάρχει. Ένα αρχίδι. 2 Μαΐου. 3 Μαΐου. Θα υπάρχει. Η ελληνική φέτα. 4 Μαΐου. Θα υπάρχει. Κατοίκη στο Δομοκό. 5 Μαΐου. Θα υπάρχει. Πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους. 6 Μαΐου. 7 Μαΐου. 8 Μαΐου. 9 Μαΐου. 16 Μαΐου. Σταμάτα! 17 Μαΐου. 18 Μαΐου. Είσαι τρελός, ρε! 19 Μαΐου. 20 Μαΐου. 21 Μαΐου. Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Έχουμε όλο το μήνα. Φτάνει μέχρι 5 Ιουνίου, καβαλάκι τον Ιούνιο. Αλλά είπαμε να το τρέξουμε λίγο. Όλα αυτά λοιπόν θα μετράμε αντίστροφα από όταν μπει ο Μάιος, ο οποίος θα μας φτάσει και θα πρέπει να τον προϋπαντήσουμε, όπως λέει και το άλλο παραδοσιακό παιδικό τραγουδάκι, με βήμα ταχύ στην εξοχή. Μέχρι τότε θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και από εκεί και πέρα περισσότερα. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση patchwork, κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Έχουμε κοινή αντίληψη εδώ, συναντήληψη όπως καταλάβατε. Και δεν είναι ότι το ένα είναι μοντάζ βέβαια, και τα δύο είναι μοντάζ. Είχαν πει ότι δεν θα έχουν κυβερνήσεις κουρελού και ο ένας και ο άλλος. Εσείς θα κρίνετε, όχι μόνο την 21η Μαΐου, μπερδευτούμε με την Απριλίου, την 21η Μαΐου, αλλά μπορείτε να το κρίνετε και κάθε μέρα όλο αυτό, τι ακριβώς κυβερνήσεις φτιάχνουν, πώς χαρακτηρίζονται. Ο Τσίπρας έβαλε και το αγγλικό, το patchwork, να το φτιάξει κάπως, να το βελτιώσει σαν εικόνα, αλλά όμως από τα αποτελέσματα μπορούμε να κρίνουμε, να καταλάβουμε τι ακριβώς κυβερνήσεις έχουμε όταν πρόκειται για λαϊκά θέματα, για τα θέματα που αφορούν το λαό, όταν πρόκειται για εξυπηρετήσεις ισχυρών σε αυτόν τον τόπο, εκεί δεν είναι κουρελούδες, γίνονται κουρελούδες κανονικά, πατάκια για να πατάνε οι άλλοι από πάνω. Και από αύριο κιόλας ξεκινά ο αγώνας για τη μεγάλη νίκη της χώρας και της κοινωνίας μας, για μια δεύτερη ισχυρή εντολή στην προκοπή, και σε αυτή τη νέα συναρπαστική διαδρομή σας θέλω όλους δίπλα μου. Εμπρός λοιπόν! Και τα παλικάρακια μια φοράκι και πάνε να βρούνε την χαρά. Όνειρο δεν σε λετάζω την κλωστή και ένα κλωδί βασιλικό παίρνω στα αυτή. Προχωράμε χωρίς συμβιβασμούς, ενωμένοι με σημαία την Ελλάδα του 2030. Άντε πάλι το 30, το 2030 και το 2027, καινούριο όριο χρονικό, πάμε για το 2030. Θυμάμαι από το 2009 λέγανε για την Ελλάδα του 2021 και μετά και το 2015 και νωρίτερο Σαμαράς το 2012, όλοι στοχεύαν στην Ελλάδα του 2021. Θυμόμαστε πως ήταν η Ελλάδα του 2021, τώρα έχει πάει παραπέρα ο στόχος, σαν το ντενεκάκι που το κλουτσάμε και ποτέ δεν το πιάνουμε και όλο πάει παρακάτω και παρακάτω, σαν τον ορίζοντα. Ένα πράγμα, κυνηγάμε πάντα να πιάσουμε μια καλή Ελλάδα. Αυτοί λένε ότι την έχουν φτιάξει, γίνεται κάτι και καταλαβαίνουμε ότι δεν πάμε προς το 30 ή προς το 21, αλλά πηγαίνουμε προς τα πίσω, δεκαετίες προς τα πίσω, με όλα τα σοβαρά που μπορούν να συμβούνε. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, με το musical τώρα εδώ στο τέλος, με αφορμή το εμπρός λοιπόν που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί μας θέλει δίπλα του ή σας θέλει δίπλα του, οπότε μόνο του αυτό δημιουργεί τάσεις φυγής σε πάρα πολλούς. Δια της μουσικής εμείς το καταφέρνουμε, εσείς βρείτε έναν δικό σας τρόπο, ή όσοι είστε πιστοί του φίλοι θα πάτε δίπλα του προφανώς και θα περάσουμε όλοι μαζί ωραία. Αυτό είναι το πολύ ωραίο με τις δημοκρατίες που δεν έχουν αδιέξοδα. Πάτε εσείς δίπλα του και πληρώνουμε όλοι άλλοι που δεν θέλουμε να είμαστε δίπλα του ούτε καν απέναντι, και είμαστε και η πλειοψηφία. Αυτό είναι το εκλογικό σύστημα, το πολύ όμορφο της αστικής δημοκρατίας. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού. Τώρα διαφημίσεις μετά για το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Αποστολή. Έλα. Ο Παπαθανασίου λέει πήρε 2 εκατομμύρια δάνειο και έδωσε 50.000. Ένα 800 τρόπος κάνεις έτσι. Επίσης δεν ξέρω, τώρα ελέγχεται, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ο Άδωνης είπε ότι δεν ισχύει. Και άμα το πει ο Άδωνης, κάπου μια εμπιστοσύνη, ε. Ωραία, ρε παιδί μου, πες ότι δεν ισχύει. Που ισχύει, αλλά λέμε, εντάξει, αλλά ξέρεις τι μου θύμισε. Δηλαδή είπε ψέματα ο Άδωνης. Έλα μου στον τόπο σου. Έχεις δει τον Άδωνη να λέει ποτέ ψέματα, σε παρακαλώ. Ποτέ! Ποτέ! Ποτέ! Χάθηκε το σήμα, ορίστε. Μπήκε η παρακολούθηση. Τη σωστή ώρα του Πρέταντορ. Τάκ, έτσι μπράβο. Χάρηκα. Έλα, πώς το λέω, μου. Έλα. Πού είμαστε πρώτοι. Στη μαλακία. Καλά, αυτό. Αυτό είναι το βασικό. Πού τρέχει όλο ο πλανήτη να φτάσει πρώτο. Πού τρέχει. Στη βιομηχανική επανάσταση στην ΤΕΡΤ. Πώς γίνονται στα άλλα κράτη όλα τα πράγματα. Με ένα κλικ. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε πρώτοι στη βιομηχανική επανάσταση στην ΤΕΡΤ. Μια Ελλάδα που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τι γίνεται με ένα κλικ. Τι γίνεται. Θα του πάρουν τα σπίτια. Αν νόμιζα βγαίνει μια χοντρή με αυτό το κλικ η παλιότερα. Όχι, και η σύνταξη βγαίνει με ένα κλικ. Όλα με ένα κλικ. Ορίστε. Αλλά το βασικό είναι ότι τελικά δεν του θα πάρουν οι κομμουνιστέ στα σπίτια. Αυτοί. Αυτά δεν μπορώ που περιμέναμε από τους κομμουνιστές και είναι τζούφοι. Πάνε και δίνουν τα σπίτια πίσω. Πάνε τα σπίτια, δίνουν πίσω. Ο πελετήτης κάτω στην Πάτρα παίρνει τις εξώσεις. Δηλαδή δεν τους αφήνει, ρε παιδί μου. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και έρχεται ο άλλος, έρχεται με φόρα, λέει ο άλλος. Πρόεδρε, έλα! Ερχόμαστε από Δευτέρα! Έλα με φόρα! Τι φορά έρχεται, με ποια φορά έρχεται. Με ποια φορά. Με τη φορά τη μαλακία που πες πρώτα ότι είμαστε πρωτοπόροι. Γιατί έχει μαλακία ο Έλληνας στο κεφάλι. Κάνω κουβέντα με κάποιους εκεί πέρα στο καφενείο, ξέρεις το γνωστό που σου έχω πει. Πασόκος αυτός, να πούμε, άγριος, πολύ. Ο οποίος ήταν στη ΔΕΗ, να πούμε, οικογενειακός όλοι μαζί. Δεν πλώναν τίποτα ποτέ. Ούτε ρεύμα, ούτε νίκη, ούτε τίποτα. Ούτε νερό. Και αφού κάνουμε κουβέντα, τι είσαι, μου λέει. Προσπαθώ, του λέω, ναι, είμαι κομμουνιστής. Προσπαθώ, του λέω, γιατί θέλει πολύ προσπάθεια για να είσαι κομμουνιστής. Το είχα καταλάβει, μου λέει. Αντέγια και φεύγει. Να σου πω τι μου θύμισε. Τι. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Ο καταδικασμένος Νίκος Παπάς είχε βάλει τέλη συχνοτήτων για το κάθε κανάλι 3,5 εκατομμύρια. Και τελικά πόσα δώσαν τα κανάλια με το Μητσοτάκη. Έλα καημένε, τώρα θα τα δώσουμε. 50.000. Ό,τι πάρεις 50.000. Αυτό κοιτάς τώρα ή πόσα φράγκα πήραν πίσω από τις λίστες Πέτσα και λοιπές. Ρε εντάξει, αλλά σου λέω, ο καταδικασμένος, το τονίζω, Νίκος Παπάς, που τόλμησε να χρεώσει. Μα τώρα συγγνώμη, στην Ελλάδα είμαστε. Αν δεν είναι αυτό παράβαση καθήκοντος, τι είναι? Το καθήκον του Υπουργού Ενημέρωσης και λοιπόν δεν είναι να πληρώνουν τα κανάλια, είναι να γλύφουν τα κανάλια.